Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Indlandsisen smelter 6 gange hurtigere end i 1980. Det viser et nyt forskningsprojekt, som er blevet offentliggjort i dag. Og det er bare den seneste i rækken af nedslående nyheder om, hvordan det står til med klodens klima. Jeg tror, at der er rigtig mange af os, der vil ønske, at der fandtes et quick fix. Et eller andet, som man bare kunne gøre med et fingerknips, som for alvor vil få sat en stopper for de dystre fremtidsudsigter. Hvis man tænker sådan, så kommer der her en god nyhed. Vi skal bare lade være med at få børn, eller i hvert fald at få mere end et barn per par. Sådan siger 3 forskere i Jyllandsposten, som mener, at vi skal have en form for global etbarnspolitik. Et stort studie bakker deres idé op. Man sparer kloden for 60 ton om året ved at spare den for et ekstra menneske. Til sammenligning så sparer man under 1 ton om året ved at skifte kød ud med grøntsager i en plantebaseret kost. I dagens program får jeg besøg af en politiker, der synes, det her det er et helt forrygt forslag, og en anden politiker, som godt kan se fornuften i det. Jeg taler også med 2 forskere, en af dem, der har været i Jyllandsposten med forslaget, og en anden, som kalder etbarnspolitikken for en one-liner, og mener det meget, at der er meget smartere måder at komme problemet med overbefolkning til livs på. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Vi er 7,6 milliarder mennesker på kloden. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Og ifølge FN's prognoser vil vi omkring år 2050 runde 10 milliarder, i år 2100 11 milliarder. Derefter vil befolkningstallet formentlig stabilisere sig og måske endda begynde at falde, lyder forudsigelsen. Men den store folkerigdom i verden er et stort problem for klimaet, og derfor bør flere af verdens lande overveje at indføre en etbarnspolitik. Sådan lyder forslaget fra klimaforskere i en artikel i Jyllandsposten. Får klimaforandringerne dig til at overveje at få færre børn? Send en sms til 42 600 247. Ja, jeg skal måske lige præcisere, at de der ton, man sparer om året ved at få færre børn, det er altså ton CO2. Man sparer altså kloden for 60 ton CO2 om året ved at spare den for et ekstra menneske. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jørgen E. Olsen, professor på Aarhus Universitet. Ja. Du forsker jo blandt andet i global opvarmning, og så er det altså dig, der for nylig har udtalt til Jyllandsposten, at klodens overbefolkning er et enormt problem og verdens suverænt største klimaproblem. Og så slår du på trommerne for, at man i lande med rigtig mange unge bør indføre en form for etbarnspolitik. Allerførst, hvorfor er den her stigende folkerigdom på jorden så stort et klimaproblem? Ja, nu tror jeg ikke, at jeg har sagt, at det var det allerstørste problem. Men det er jo et problem, der forstærker, kan man sige, mange af de andre bæredygtighedsproblemstillinger, vi har. For jo flere mennesker vi er på kloden, jo mere forbruger vi, jo mere presser vi naturen, jo større areal skal vi bruge til fødevarer, jo mere energi skal vi også forbruge, og det presser alt sammen den der grønne omstilling, som vi jo meget gerne vil have. Og hvis vi skal være så mange mennesker her på kloden, de der 10-11 milliarder, så bliver det en lille smule svært at se, hvordan vi både skal kunne lave fødevarer til alle, samtidig med, at vi også helst skal bruge noget af vores landbrugs- og landareal til at opsamle noget af alt. Det er alt for meget CO2, vi hiver ud i atmosfæren, og samtidig med, at vi skal lave bioenergi og alt muligt andet. Det, der i virkeligheden er problemet, er, at vi mangler landareal til så mange mennesker. Okay, så det vil sige, Jørgen, altså selv hvis vi i morgen fik den perfekte grønne omstilling og alle mulige grønne tiltag, som ville kunne gøre, at vi kunne leve bedre, som ikke belastede kloden lige så meget, så bliver vi altså for mange mennesker, uanset hvad. Jamen, det bliver rigtig, rigtig svært at lave den der grønne omstilling, som vi så gerne vil, når vi samtidig skal være så mange mennesker. Især hvis alle de mange mennesker jo også skal have velstand og et godt liv osv., som vi også gerne vil. Mm. Men hvor i verden skulle vi så indføre sådan en etbarnspolitik, synes du? Man kunne gøre det over det hele. Det ville da være det allerbedste og mest retfærdige, kan man sige, hvis alle bidrog til det alt sammen. Der, hvor det batter mest, er jo naturligvis der, hvor der er allerflest unge mennesker. Altså der, hvor der er en stor befolkning i den der fødedygtige alder eller derunder. Og det er rigtig meget i Afrika faktisk, vi snakker om, at det er tilfældet. Mm. Så der ville være en god idé at indføre en etbarnspolitik? Ja, nu siger man etbarnspolitik, ikke også? Det kan jo være rigtig meget, fordi spørgsmålet er jo, hvorfor man så i virkeligheden gør det, ikke? Det behøver ikke nødvendigvis være på den helt totalitære måde, Kina gennemførte det på, selvom det givet har medvirket i Kina til, at man har fået en meget hurtig omstilling til velstand og fremgang der. En omstilling, som det kunne have været svært, tror jeg, at opnå uden den politik. Ja, mit næste spørgsmål var også, hvordan det skulle fungere. Det er ikke mig, kan man sige. Der skal designe. Nej, det skal jeg ikke, fordi altså, det er jo op til enkelte lande at afgøre. Trods alt ikke nogen verdensregering, der ligesom kan trække det her ned overhovedet på nogen. Det jeg bare synes er et problem, ikke, i konteksten er, at det her problemstilling omkring den der voksne befolkning slet ikke stort set bliver diskuteret nogen steder. Og i virkeligheden heller ikke i FN-sammenhæng, og ikke når man snakker klimapolitik, eller når man snakker anden form for bæredygtighedspolitik. Og jeg så jo gerne, at det i det mindste var oppe at blive diskuteret, så man også kunne inddrage en befolkningspolitik som en del af den grønne dagsorden. Mm. Ja, og Jørgen, du har jo overvist været medlem af FN's klimapanel IPCC. Vil det sige, at det ikke er noget, I har diskuteret, mens du har siddet der? Nej, det er ikke noget, man diskuterer, fordi det er jo sådan set medlemslandene, FN's medlemsland, der bestemmer, kan man sige, hvad det er, vi skal, med sådan noget som FN's klimapanel også skal tage op og diskutere. Og det har ikke været på radaren der. Ja. Det er i virkeligheden, problemstillingen er jo lidt, at det i virkeligheden ikke er noget landene, og heller ikke FN som sådan, i virkeligheden har lyst til at tage fat i. Mm. Men det er vel også, fordi det er et meget privat spørgsmål, ikke, hvor man virkelig går helt tæt på folk, og hvad man anser for at være en menneskeret, ikke? Altså at man selv må bestemme over sin familie. Men det er jo samtidig også en del af menneskerettighederne, at vi som individer har lov til at lave vores egen familieplanlægning. Ikke? Og der kan man jo så, der synes jeg bare, at, og jeg ved godt, det er en rigtig svær diskussion at tage, men jeg synes måske, givet de meget store udfordringer, kloden står overfor, med hensyn til alt det pres, der er fra natur og klima og alt muligt, kan man jo, der synes jeg, i det mindste tage en diskussion om, hvorvidt det er rimeligt, at vi bibeholder den der ret til lige så mange børn, vi vil have, som en del af menneskerettighederne, samtidig med, at vi ved, at det her kommer til at gå ud over vores efterkommere. Mm. Så det er jo sådan set et spørgsmål igen, ligesom det ofte er, hvor meget skal være individets rettigheder kontra, hvad fællesskabets interesser er. Mm. Ja, Jørgen E. Olsen, man må i hvert fald sige, at du har fået sat gang i en diskussion. Der er rigtig mange folketingsmedlemmer, som er kommet op af stolen over det, du har sagt til Jyllandsposten her i påsken. Ikke? For eksempel så siger Søren Espersen fra Dansk Folkeparti sådan her på Twitter, at disse klimaforskere må have spist søm. Aldrig i livet vil frie vestlige folkeslag bøje sig for syge idéer, som er blevet hentet fra kommunist-Kina. Jeg siger i stedet, se at få en masse børn. Selv har jeg 5, og jeg vil meget gerne have haft flere. Hvad synes du om det tweet? Jamen, jeg tænker, at Søren Espersen har ikke sat sig ind i de meget store udfordringer, planeten står overfor. Og det kan så godt være, at det ikke er lykkedes os særlig godt med vores kommunikation omkring de konsekvenser af klimaændringer, forurening og pres på naturen, som vi alle sammen står overfor. I virkeligheden kan man jo godt sige, at nu peger jeg på, at lande som Afrika vil være det mest relevante sted at tage fat. Mm. Men rent faktisk vil, sådan som det ser ud nu, nyfødte danskere jo bidraget betydeligt mere til klimaproblemstillinger end en nyfødt borger i Nigeria. Simpelthen fordi de udleder mere CO2? Ja, ja. Ja. Så jeg synes jo heller ikke selv, at vi helt kan komme uden om at have et ansvar. Mm. Også når vi sætter børn i verden for, hvordan kloden bliver for vores efterkommere. Og jo flere mennesker, jo sværere bliver det. Ja. Jørgen Olesen, Institut for Menneskerettigheder har også reageret på dit interview her. Der er masser, der har været i det røde felt, skulle jeg lige til at sige. Men specialkonsulent Maja Akhtar, derinde fra instituttet, hun sagde, at en etbarnspolitik må vurderes i lyset af menneskerettighederne. Og hun siger, at det er en menneskeret at stifte familie og få de børn, man ønsker. Ja. Også selvom hensyn til klimaet er vigtigt. Men hvorfor synes du, at hensynet til klima er så vigtigt, at det kræver et opgør med noget, som hun mener er en menneskeret? Fordi vi står i en anden situation nu, end vi gjorde, da de menneskerettigheder blev nedfældet. Vi står i en situation, hvor vi er i gang med så stort et pres på planetens ressourcer og dens trivsel, at man i det mindste bliver nødt til at tage en diskussion om, hvorvidt at det er hensigtsmæssigt, at en fri ret til familieplanlægning skal vægte tungere end hensynet til vores efterkommers fremtid. Mm. Okay. Jørgen, så har jeg selvfølgelig et spørgsmål tilbage. Hvor mange børn har du selv? Jeg har en, og så har jeg en bonus. Det giver to. Okay, så du holder dig trods alt på, til dine egne principper, mere eller mindre. Du skal have tusind tak, fordi at du vil være med. Ja, det er godt. Selv tak. Jørgen E. Olesen, der altså er professor på Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og der er kommet en del sms'er, blandt andet så skriver Estrid: jeg kender flere unge mennesker i midt-30'erne, som har fravalgt børn, da de synes, at fremtiden er tvivlsom og fuld af kaos på grund af klimaforandringerne. Så skriver Dorte: det er faktisk derfor, jeg ikke selv har valgt at få børn. Men i stedet for forbud, bør man uddanne kvinderne, så de ikke har tid til at få alle de børn. Så behøver man ikke forbud. Man kan også lade være med at hjælpe barnløse med at blive gravide. Det ligger ligesom lige for og er ret indlysende, skriver altså Dorte. Poul skriver også: hej 55 minutter. I dag er det jo desværre stadig nærmest tabu at vælge børn fra, men det er godt for verden, at nogle gør det. Du kan også skrive ind med din mening. Jeg vil altså gerne høre fra dig, hvis klimaforandringerne får dig til at overveje at få færre børn. Og sms-nummeret er som altid 42 600 247. Og med mig i studiet har jeg nu dig, Flemming Conradsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er også professor. Du er professor i global miljøsundhed ved Københavns Universitet. Og vi har jo lige talt med Jørgen E. Olesen, der mener, at overbefolkningen er et enormt klimaproblem. Det er du vel enig i? Ja, man kan sige, at en hurtig befolkningstilvækst er i hvert fald en stor udviklingsudfordring de steder, hvor det går rigtig hurtigt. Der er så en hel del lande, cirka lidt over halvdelen, hvor det ikke er et problem, hvor vi bliver færre og færre. Men i en stor del af verden, som han selv er inde på, så i Afrika og dele af Asien, så er befolkningstilvæksten hurtig, og det giver selvfølgelig en masse udfordringer i forhold til at etablere infrastruktur, skoler, hospitaler og vandforsyning og alt muligt andet. Udover at det selvfølgelig også presser klimaet mere. Og er vi så ude i en situation nu, hvor planeten er så presset, vi bliver så mange mennesker, at du mener, ligesom Jørgen, at vi burde indføre en etbarnspolitik? Nej, det er der ikke rigtig noget, der taler for, der vil virke. Det grundlæggende problem for de ressourcer, der er omtalt, og plus klima og nogle af de udfordringer, vi har, det er nok mere bundet op på en meget ringe forvaltning af vores naturressourcer, ørkenspredning, forsaltning af jord, forurening af overfladevand osv. osv. Så jeg tror nok, at man har kun fat i en del af løsningen ved at kigge på befolkningen. En langt større udfordring ligger selvfølgelig i vores forbrugsmønster og vores forvaltning af naturressourcer, før vi kigger på befolkning, udvikling, og sætte ind med et barns politik eller en meget hårdhændet tilgang til at styre vores allesammens frie valg i forhold til, hvornår og hvor mange børn vi ønsker. Det har ingen gang på jord. Det har ikke nogen politisk realitet bag sig. Det er nogle helt andre ting, der skal sættes ind over for, hvis vi vil opnå det samme, at begrænse befolkningstilvæksten. Men Flemming Conradsen, kan man ikke nå til et punkt, hvor der simpelthen er for mange mennesker på jorden, til at vi har ressourcer nok, uanset hvor godt vi så forvalter naturen? Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Jeg kan i hvert fald sige, at der er nogle steder, hvor at det bliver en udfordring at følge med investeringer, når befolkningstilvæksten stiger meget hurtigt. Det vil jeg være sikker på. Men jeg vil tro, at vi kommer langt med at forvalte vores ressourcer langt, langt bedre, end vi gør. Plus det, at som Jørgen selv er inde på i interviewet der, så er der selvfølgelig meget stor forskel på dig og mig og en, der bor i Mali, hvor meget vi forbruger. Så det er nok mere langt større bang for the buck, hvis vi sætter ind i forhold til vores forbrug og vores klimaaftryk, end man gør så mange andre steder i verden. Mm. Men altså, hvis det, man vil opnå, det er en reduktion i befolkningstilvæksten, så skal vi jo først og fremmest sikre, at de kvinder, som ønsker adgang til familieplanlægning og prævention, har adgang til det, og det er mere end 200 millioner kvinder, hovedsageligt i Afrika, der ønsker det. Det skal vi selvfølgelig støtte op om. Vi ved, at når kvinder bliver fastholdt i et uddannelse, særligt afslutning af deres sekundære uddannelse, deres folkeskoleforløb, så får de færre børn. Vi skal sikre os selvfølgelig, at kvinder får adgang til arbejdsmarkedet, det giver også færre børn, osv. osv. Så der er en liste på 7, 8, 9, 10 tiltag, vi i hvert fald skal tænke på, før vi tænker på en eller anden mere diktatorisk, ikke virkelighedsgennemførbar etbarnspolitik i Afrika. Og Flemming Conradsen, jeg ved, at du mener, at tilvæksten i verdens befolkning, den helt naturligt vil stagnere omkring 11 milliarder mennesker. Og det er blandt andet på grund af, hvis vi gør sådan noget som uddannelse, eller hvordan? Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen. Ja, altså den udvikling, vi har været igennem i Danmark, og vi har været igennem i alle andre verdensdele, som Asien er på vej igennem nu, det er selvfølgelig også det, der vil ske i Afrika. Der vil selvfølgelig være, ligesom i Danmark, min bedstemors generation havde jo også 6 og 7 børn, og det er gradvist faldet, og nu er det så faldet i Danmark til under de 2,1, der skal til for at holde befolkningen ved lige. Og det er ikke nødvendigvis et problem, vi bliver færre og færre, hvis vi kan håndtere det politisk. Men samme udvikling vil man kunne støtte op omkring i Afrika, hvis man investerer i de samme ting, som man har investeret i, blandt andet i Danmark. Mm. Og det har meget fokus på piger og kvinder. Og det er der sådan set ingen grund til at tro, at FN tænker er meget anderledes i deres fremskrivninger. Men uanset hvor godt vi uddanner den afrikanske befolkning, så er flere mennesker jo lige med mere CO2-udledning, altså alle skal have med og skal transportere sig rundt og så videre. Og i øjeblikket, der taler klimaforskere jo om, at det er altafgørende at få begrænset de globale temperaturstigninger nu og her. Jeg tror, de fleste lyttere kan huske de her seneste prognoser, som handler om de næste 12 år, der simpelthen er så afgørende. Så er det ikke for altså, langsigtet at vente på, at befolkningstallet sådan stagnerer sig selv? Nej, altså vi skal jo selvfølgelig sætte ind der, hvor det giver størst mening. Kuwait forbruger jo trods alt mere end 100 eller 200 gange mere end en i Mali, og vi forbruger jo sikkert 50 gange så meget som en i Mali per person, per capita. Så jeg vil sige, at vi skal sætte ind mange steder samtidig. Hvis vi skal gøre noget hurtigt, så er det nok ikke at tænke på en etbarnspolitik i Afrika. Det vil have ualmindelig lange udsigter, fordi det ikke kan gennemføres, og det har meget lidt effekt. Jeg vil sige, at vi skal sætte ind på alt muligt andet, også i hvert fald. Vi kan sætte ind i forhold til en befolkningspolitik, som jo har været diskuteret i masser af år. FN har hele programmer kun med det som formål at diskutere befolkningspolitik. Og der ved vi jo godt, hvad der skal til. Vi ved godt, hvad der vil virke. Mm. Men det kræver selvfølgelig en omfordeling af ressourcer. Det kræver en investering for at få det til at ske. Det er klart. Og med de millioner, vi har til rådighed via blandt andet bistand, man kan generere nye midler, så skal vi jo virkelig anvende dem på at støtte kvinder i at kun få det antal børn, de ønsker. Og det er i rigtig mange lande under det gennemsnit, der i dag i Afrika er på 4,2 eller 4,4 barn per kvinde, levende fødte børn. Det skal vi støtte i. Vi skal støtte, at børnedødeligheden falder, fordi så falder, ligesom i Danmark, så falder den totale fertilitet også. Så der er mange steder, vi skal sætte ind. Og selvfølgelig som seksualoplysning og sikre, at unge piger ikke bliver møder meget tidligt osv. osv. Der er masser af ting, vi kan gøre. Etbarnspolitikken har haft sin gang i totalitært styre i Kina for rigtig mange år siden, og det er i hvert fald ikke den, vi skal genopleve. Nej, den har i hvert fald haft alle mulige konsekvenser, og har det jo også nu. En af konsekvenserne er jo, at de står og mangler folk i Kina nu, siger de. De mangler mennesker til at kunne forsørge den ældre generation. Og jeg ved, at du også mener, at sådan en tilbagegang, den kan blive et endnu større problem end den her tilvækst, som mange de frygter. Kan du lige prøve at uddybe, hvorfor? Ja, det er selvfølgelig mere en politisk, som ikke har så meget med klima at gøre, ressourcediskussioner, men det kræver, at vi ændrer vores pensionssystemer, og det kræver, at vi måske er mere åbne for enten at udflytte produktion eller få folk hertil, som kan understøtte vores erhverv, eller vi tænker på mere automatisering i forhold til vores service- og produktionserhverv osv. osv. Så det er klart, at i nogle lande, og det er så lidt mere end halvdelen af verdens lande, der står man i en situation, hvor at befolkningstilvæksten eller den totale fertilitet i hvert fald er negativ. Og det er klart, at vi står i andre dele af verden, hvor det bestemt ikke er tilfældet. Mm. Hvor befolkningstilvæksten stadigvæk er stigende, og fertiliteten stadigvæk er et godt stykke over de 2,1-2,2, der skal til at opretholde befolkningen. Så kunne man jo tænke på, skal vi så indgå et partnerskab med Afrika, hvor at produktion omlægges, eller vi har større import af arbejdskraft for Østeuropa eller Afrika og alt det der. Alle de politiske diskussioner og følger, det vil have, men det er jo selvfølgelig noget andet end en klimadiskussion. Og det er også mere kompliceret end at foreslå en etbarnspolitik i hvert fald. Ja, det er den der one-liner, der giver medieopmærksomhed, men som ikke er nogen løsning. Men nu fik du også opmærksomhed, skulle jeg lige til at sige. Tak skal du have. Flemming Conradsen, det var dejligt at have besøg af dig. Tak fordi du kom. Professor i global miljøsundhed ved Københavns Universitet. Der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er. Kasper, han skriver, hej 55 minutter, min kæreste og jeg har snakket en del om børn, og i den overvejelse er vi faktisk blevet enige om, at der er nok børn på verdensplan, og vi ikke ønsker at bidrage med flere, men nok snarere vil adoptere og hjælpe et barn. Men det er jo bare vores holdning og meninger. Og det er lige præcis dem, jeg efterspørger. Har du tænkt dig at få færre børn på grund af klimaforandringerne, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vinteren kommer. Kill the boy. Winter is almost upon us. Et nyt program, der taler om en af vores tids mest populære tv-serier. Game of Thrones. Velkommen, kære lyttere. Bert Stenbæk vil guide dig igennem finalesæsonen, hvor slaget om Westeros fremtid vil blive afgjort. Og vi får ikke svært ved at finde noget at snakke om, for der er virkelig meget at tage fat på i den her serie. That's what I do. Vinteren kommer. Og vi skal snakke om seriens hovedpersoner og også nogle bipersoner. Hent programmet som podcast. Og vi skal have fat i seriens store temaer. Eller lyt med lørdag kl. 12. Nothing isn't better or worse than anything. Det bliver sjovt, og det bliver utrolig uhyggeligt. Her på Radio 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Vi er 7,6 milliarder mennesker på kloden. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Og ifølge FN's prognoser vil vi omkring år 2050 runde 10 milliarder, i år 2100 11 milliarder. Derefter vil befolkningstallet formentlig stabilisere sig og måske endda begynde at falde, lyder forudsigelsen. Men den store folkerigdom i verden er et stort problem for klimaet, og derfor bør flere af verdens lande overveje at indføre en etbarnspolitik. Sådan lyder forslaget fra klimaforskere i en artikel i Jyllandsposten. For klimaforandringerne dig til at overveje at få færre børn? Send en sms til 42 600 247. Ja, og hvis en etbarnspolitik skulle blive til virkelighed i Danmark, så skulle den jo vedtages ind i Folketinget. Der sidder du, Søren Egge Rasmussen. Velkommen til. Du er Enhedslistens klimaordfører. Kunne du tænke dig at vedtage sådan en etbarnspolitik? Nej, det kunne jeg ikke. Det tror jeg slet ikke er den rigtige måde. Altså, vi skal klart meget hurtigt reducere vores CO2-udslip, og det gør vi sådan set bedst ved at forbruge mindre, og ved at omstille til 100% vedvarende energi i hele verden meget hurtigt. Så det er sådan set det væsentligste. Men Søren, det er vel rimeligt at sige, at klima er et rimelig vigtigt punkt for Enhedslisten. Ja, absolut. Så hvorfor skulle vi så, altså hvis vi belaster kloden ved at blive flere mennesker, er det så ikke en god idé, at vi bliver færre, eller hvad? Jo, altså især hvis man ser på, hvad det er for et CO2-udslip, at vi har i den rige del af verden. Altså det er sådan, at at de 10% rigeste i verden udleder 50% af den CO2, der udledes. Og så samtidig ser på de fattigste i verden, så halvdelen af klodens befolkning udleder kun 10% af den CO2, der udledes. Mm. Så det er sådan set også i den rige del af verden, som har skabt problemet ved at brænde for meget fossil energi ude de sidste godt 150 år, og det er sådan set også, der skal løse det på en måde, så det også hjælper de fattigste. Ja. Så det er sådan, det er min tilgang til det, og som jeg synes er langt bedre, frem for at begynde at pege fingre, at der er nogle andre, der skal få færre børn. Fordi jeg går ud fra, at du ikke mener, at det er i Danmark, vi skal indføre en etbarnspolitik. Jamen, altså, Jørgen E. Olsen, han synes jo, at vi skulle gøre det globalt set, for det bliver mest rimeligt, ikke? Altså også fordi, at vi jo netop forbruger meget mere i den her del af verden, så det var da klart, det ville batte mindre, hvis man fik færre børn i Danmark, for eksempel. Danmark altså hjælper jo til oplysning og seksualundervisning i Afrika, for eksempel. Vi giver såkaldte kondompenge, sådan at vi kan oplyse om prævention og hjælpe til familieplanlægning, som det hedder. Det er vel meget godt, ikke? Jo. Okay. Men vores ulandsbistand er også blevet beskåret, så vi burde egentlig lave mere af den slags, fordi jeg er sikker på, at der er i mange fattige lande, at både kvinder og mænd ønsker bedre adgang til prævention, især hvis den er gratis. Men det er jo også en måde at begrænse antallet af mennesker, ikke sandt? Og det synes jeg er på den positive måde, fordi så kan folk stadigvæk nyde noget sex, ikke? Altså, vi skal jo ikke, altså, vi skal løse de her klimaproblemer på en god måde, og det gør man altså ikke ved at leve i total askese, så prævention er rigtig godt og vigtig. Ja, men jeg prøvede bare ligesom at spørge, hvad forskellen egentlig er på en etbarnspolitik, som selvfølgelig er en lovgivning. Det er klart, at det er totalitært, som man har set i Kina. Og så forskellen på det, Danmark allerede gør, fordi vi allerede gerne hjælpe lande i Afrika til at nedbringe antallet af fødte børn. Jo, vi skal gøre langt mere. Altså, samlet set, der skal vi frem til at yde en klimabistand, som vi har lanceret i Enhedslisten, at det skulle være 5 milliarder om året, og det er også det, der med det borgerforslag omkring klimalov. Og alle lande, alle rige lande, bør give et eller andet bidrag til de fattigste lande, så de kan løse deres klimaproblemer. Mm. Og det skal gøres meget alsidigt på mange tangenter. Og et af dem er jo at komme frem til vedvarende energi 100% i hele verden, og det fede ved det er jo, at det er muligt. Altså, vi har ikke uanede mængder fossil energi, men hvis man ser på den sollys, der kommer ned på jorden hver eneste dag, solen skinner, jamen så har vi sådan set mere energi, end vi skal bruge. Så det er sådan set bare et spørgsmål om at bruge den teknologiske udvikling på bedst måde, og sådan, at det kommer alle til gode. Mm. Lad mig spørge dig noget andet. Hvad mener du, man kunne gøre i stedet for at indføre en etbarnspolitik for at løse klimaudfordringerne? Nu har du været lidt inde på det her. Du har også peget på noget med kostomlægning. Ja, det er sådan enormt vigtigt. Hvis man ser på, hvad man bruger landbrugsarealet til i verden, så 70% af landbrugsarealet bruges til den animalske produktion. Det kommer der så nogle fødevarer ud af. Men der er mange dyr, hvor man fodrer, men man putter 10 enheder ind, og så får man så en enhed mad ud af det. Ved mere effektive dyr er det måske 5 foderenheder, man putter ind, og så får man en enhed føde ud til mennesker. Vi skal frem til, at vi spiser langt mere vegetabilsk, end vi gør nu. Mm. Og så kan vi sådan godt brødføde en større del af en større befolkning. Og så er nogen, der regner på, at i Danmark producerer vi fødevarer til en 11 millioner mennesker samlet set. Hvis vi udelukkende havde plantebaseret kost, så kunne vi producere fødevarer til 80 millioner mennesker. Og så kunne man vælge noget lidt mere afbalanceret, og hvor man reducerer sit kød- og mælkeforbrug. Der er nogle forskere på Lunds Universitet og fra British Columbia i Canada, som har set på, hvor meget CO2 man sparer ved at gøre forskellige ting. Der er blandt andet noget med at genbruge og sørge for at hænge tøj til tørre, frem for at putte en tørretumbler og vaske sit tøj i koldt vand, og få en ny bil, som er hybrid, i stedet for en benzinbil, og så er der spise plantebaseret. Plantebaseret ligger under 1 ton CO2 om året. Og så er der den helt store, der bare batter voldsomt ud, og det er, hvis man får et færre barn, så sparer man simpelthen kloden for 60 ton CO2 om året. Det skriger da til himlen, at det må være... 60 tons om året? Ja. For hvor mange? Hvis man har one fewer child, altså et barn mindre. Altså, hvis du sparer kloden for et barn, så sparer du kloden for 60 ton CO2 om året. Det tror jeg ikke passer. Vi udleder i Danmark omkring en 15 tons CO2 per indbygger, og det kan da ikke være, hvad skal man sige, fire gange det som gennemsnit for et barn. Den der tror jeg, der er et eller andet galt. Det er i hvert fald det er nogle internationalt anerkendte forskere fra USA og Canada. Ja. Jeg kender ikke undersøgelsen, og jeg synes, det skulle regne efter. Men det beleder mig tilbage til, at det er altså også i en rig del af verden, at der skal sådan set lægge for med at skabe løsningerne. Ja. Hvis nu man tager deres forskning for gode varer, som vi gør, det er jo blevet publiceret i et internationalt tidsskrift osv., så skulle man som en gennemsnitsborger, ifølge en beregning, som DR har lavet, droppe bilen i lidt mere end 24 år, eller skippe gennemsnitsforbruget af flyveture i 36 år for at opnå det samme som at få et barn mindre. Var det ikke bedre, at vi gjorde noget ved befolkningstilvæksten så? Ja, men jeg er sådan en bunderøv, der er sådan meget praktisk, og de der forskere, jeg tror, de har regnet helt galt. Det kan ikke være på et år, at et barn udleder 60 tons CO2. Det kan det simpelthen ikke være. Altså, vi er ude i, at vi i den fattigste del af befolkningen globalt er nede i, der er nogen, der måske udleder 1 tons CO2 om året. Altså, i den virkelig fattige del af verden. Og i gennemsnit i Danmark er det omkring en 15 tons per dansker, at vi udleder nu. Og vi skal så frem til, at det er et nul-emissionssamfund. Det er en kæmpe opgave. Og der bliver der alt muligt grund til at reducere sit forbrug, og reducere sin flyrejse og sit kødforbrug, og efterisolere sin hus. Altså, der er mange ting, man kan gøre i en rig del af verden, og det er jo sådan set det positive i det. Mm. Jeg tror, at vi må have dem i studiet næste gang til at forklare deres krav for så. Ja. Søren Egge Rasmussen, tak fordi at du kom herind, Enhedslistens klimaordfører. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Tre klimaforskere foreslog altså forleden i Jyllandsposten, at flere af verdens lande burde indføre en etbarnspolitik af hensyn til klimaet. Den globale befolkningstilvækst er nemlig et stort klimaproblem, lyder det. Etbarnspolitikken, den har jo faktisk været prøvet af før, nemlig i Kina fra 1979 til 2015. Tidligere i dag, der talte jeg med Christina Bortrup, der er journalist og forfatter til flere bøger om Kina, for at høre lidt mere om de kinesiske erfaringer. Hvorfor blev der indført etbarnspolitik i Kina i 79? Det gjorde man, fordi man havde meget store problemer med at brødføde befolkningen og meget stor fattigdom. Og det var jo lige på det tidspunkt, hvor reformlederen Deng Xiaoping, nogle år efter Maos død, jo gik i gang med de her økonomiske reformer. Og der mente man, at man var nødt til at begrænse antallet af barnefødsler for at kunne lykkes med at få økonomien ind i en positiv udvikling. Okay, og hvordan var reglerne sådan mere præcist? Jamen, så var reglerne jo, og det var egentlig op imod, eller op igennem 1980, det sådan blev mere og mere udbredt i hele Kina. Men det, som reglen var jo, at man kun måtte få et barn i byerne, og hvis man boede på landet, måtte man få 2 børn. Og så har der været nogle forskellige regler op igennem tiderne op til 2015, hvor man så laver den om til en tobarnspolitik, men det kan vi vende tilbage til. Men man har ligesom haft regler om, for eksempel hvis man var en minoritetsgruppe, jamen så måtte man også få 2 børn. Hvis man fik et handicappet barn som det første fødte, så måtte man også gerne få et barn mere. Så der har været forskellige undtagelser, men det har været ret strikt overholdt. Og man har jo set mange eksempler på, særligt ude på landet, hvor man har en tendens til stadigvæk at få flere børn, end man får i byerne, fordi man skal bruge en søn til at overtage gården. Der har man set, at de her familieplanlægningsmyndigheder, de har været meget, meget stringente med at overholde de her kvoter. Og det har jo betydet, at det har været en meget stor indgriben i kvinders og familiers liv. Altså, der har jo været masser af tvangsaborter og tvangssterilisationer, ja, både på landet og i byerne. Christina, hvad nu, hvis et par så alligevel fik flere end de børn, de måtte? Hvad skete der så? Jamen, der har også været forskellige straffe for det, men op igennem, hvad kan man sige, de år med positiv økonomisk udvikling, op igennem sådan 90'erne, hvor det blev mere almindeligt, og særligt i 0'erne, at man lavede sin egen virksomhed. Jamen, alle de her private virksomhedsejere, de havde jo masser af penge imellem hænderne, og de kunne jo bare betale en bøde, og den bøde har så typisk været en hel årsløn, som man skulle betale, hvis man fik et barn mere. Og det kunne man så gøre flere gange, hvis man også ville have 3 børn. Men på et tidspunkt, der blev det så udbredt, at regeringen faktisk her, jeg mener det er sådan 10-15 år siden, der begyndte man at stramme op igen og sagde til alle dem, der arbejdede i den offentlige sektor, på universiteter, på hospitaler og så videre, at de skulle ligesom gå forrest og vise, at man bakkede den her politik op. Og det betød altså, at jeg har selv tidligere for nogle år siden interviewet en kvindelig professor på et universitet, som blev gravid med barn nummer 2 og følte sig tvunget til at få en abort, selvom hun måske kunne have betalt bøden, men hun vidste, at både hende og hendes mand ville miste deres job, fordi de begge to arbejdede på universitetet, så den pris var for høj at betale. Det er virkelig voldsomt. Men Christina, udover hos de mennesker, som du lige nævner her, hvilke konsekvenser har det så haft for samfundet altså dengang og nu? Ja, altså, udover alle de her mange forfærdelige skæbner og historier, som der jo er i det her kæmpe store land, og hvordan det har krænket kvinder og familier. Så derudover sådan mere makroøkonomisk har det haft meget alvorlige konsekvenser. Altså, den kinesiske regering ynder jo at fortælle, og det er jo nok også det, man kigger på i Indien og andre folkerige steder i verden, at det her økonomiske mirakel, som alle har hørt om, som er sket i Kina over de sidste sådan 3 årtier, det har udelukkende kunne lykkes, eller en af de store grunde til, at det har kunne lykkes, det har været, at man har forhindret 400 millioner børnefødsler. Man har simpelthen skånet verden for 400 millioner mennesker. Og det er klart, det har jo selvfølgelig haft en betydning, men selv kinesiske eksperter i demografi har i mange år sagt, jamen prøv nu at høre, når et land når et vist velstandsniveau, så får man ikke længere 5 eller 7 eller 8 børn. Så man kunne sagtens have haft det samme resultat i dag uden den her etbarnspolitik i Kina. Men det vil man ligesom ikke, den diskussion tager man ikke. Det er meget kontroversielt i Kina, også fordi den har haft så store konsekvenser. Men faktisk så står man nu i dag med en meget stor usikkerhed omkring, hvordan den økonomiske vækst fremover overhovedet vil kunne lade sig gøre i Kina, fordi man mangler arbejdskraft i flere områder, altså flere sektorer. Og det har man faktisk gjort siden 2012, der har den kinesiske arbejdsstyrke faktisk begyndt at blive mindre hvert år. Det vil sige, at Kina har de samme problemer, som vi har i Danmark og som man har i Europa med en stor aldrende befolkning. Og det betyder jo, at man egentlig gerne nu er nået dertil, hvor man gerne vil have kineserne til at få flere børn. Og det er ikke så nemt, fordi nu har de jo vendt sig til at få 1 eller 2 børn, og i de store byer, der er det utroligt dyrt at have et barn i skole, og i det hele taget investere i deres uddannelse, koster rigtig, rigtig mange penge. Så man står simpelthen og mangler arbejdskraft i flere sektorer, flere områder af landet. Derudover så er der en kønsskævvridning, hvor man, ja, der er forskellige estimater, men man har cirka et undertal på 30 millioner kvinder. Det har også voldsomme konsekvenser, fordi der er rigtig mange mænd, der ikke vil kunne finde sig en hustru eller en at blive gift med og få børn med. Der ser vi nu ude på landet, hvor de her mænd, de er måske de mindst attraktive, som lever et hårdt liv og ikke har så mange penge, jamen de er begyndt at importere hustruer fra fattige nabolande som Cambodja, Nordkorea og Burma eller Myanmar. Og det er altså ikke altid med kvindernes frie vilje, at de bliver sendt til Kina for at føde et barn til de her kinesiske bondemænd. Så det er altså, der er rigtig mange forskellige konsekvenser, og det vil man ikke rigtig indrømme. Faktisk så ændrede man jo som sagt politikken til en tobarnspolitik i 2015 i håb om, at det ville få kineserne til at få flere børn, men det har ikke rigtig lykkedes. Og så kan man jo spekulere på, hvorfor dropper man ikke bare tobarnspolitikken i Kina, når nu alle eksperter kan se, at Kina har brug for, at der bliver født flere mennesker. Men den vigtigste forklaring er jo nok, at Kommunistpartiet på en eller anden måde ville blive tvunget til at indrømme, at det har været en fejltagelse at lave den her store indgribende og krænkende lovgivning. Hvis man fuldstændig droppede den i dag, plus at det er en meget effektiv måde at kontrollere verdens største befolkning på helt ind under dynerne, og det ønsker man måske ikke at give afkald på. Så lyder det altså fra Christina Bottrup, der er journalist og forfatter til flere bøger om Kina. Jeg har lige haft mulighed for at læse op på det studie, som jeg talte med Søren Ikke Rasmussen fra Enhedslisten om før. Og jeg kan nu forklare, at det her tal, altså 60 ton CO2 om året, man sparer per barn, man ikke får, det er skyld simpelthen, at man også medregner børnebørn, for eksempel. Så det bliver altså et stort tal, fordi at man bruger en længere beregning. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Min kæreste og jeg har fravalgt børn blandt andet på grund af klimaforandringer, og fordi vi ikke mener, det er ansvarligt at sætte børn i verden med den fremtid, vi går i møde. Desværre er det bare sådan, at man konstant skal forsvare sit fravalg, modsat hvis vi havde valgt at få børn. Jeg synes, det er et glimrende forslag med en etbarnspolitik. Med venlig hilsen, Rikke. Velkommen til, Rikke. Tak. Og tak fordi, at vi måtte ringe til dig. Rikke, prøv lige at fortælle lidt mere. Altså, hvis ikke der havde været klimaforandringer, tror du så, at du gerne ville have haft børn? Ikke nødvendigvis. Jeg vil sige, klimaforandringerne er en af grundene til, at vi har fravalgt børn, men det er blandt mange andre grunde også. Og er det simpelthen fordi, at du føler, at der er for mange mennesker allerede, der belaster klimaet, at I ikke også vil belaste klimaet, eller hvordan? Ja. Og så fordi der sker så mange ting rundt omkring i verden, og jeg synes, det er en meget ustabil fremtid, man går i møde, så det har jeg faktisk, eller det har vi ikke lyst til at skulle sætte børn i verden. Mm. Nu skriver du, at du konstant skal forsvare dit fravalg. Hvordan møder folk den her beslutning, når de hører om den? Jamen, for det første kommer den første kommentar, folk altid kommer med, fordi vi begge to stadig er forholdsvis unge, det er, jamen det kan I nå at fortryde endnu. Mm. Og så kommer folk med alle deres gode grunde til, at jamen, man ender med at sidde alene en dag, og det kommer man helt sikkert til at fortryde, og børn er det bedste, der kan ske i ens liv. Mm. Hvad siger du så? Ja, og det er jo selvfølgelig ofte fra folk, der selv har børn, ja, eller gerne vil have børn. Ja, ja. Hvad siger du så til dem? Jamen, jeg siger til dem, at det er ikke nødvendigvis noget, man fortryder, hvis man har taget et aktivt valg og et begrundet valg. Og så siger jeg, at man sagtens kan leve et lykkeligt liv og have mange mennesker i sit liv, selvom man ikke får børn og børnebørn. Mm. Mm. Rikke, jeg tænker også tit på det der med klimaet, og at man belaster kloden, og det er en usikker fremtid, fordi man er på grund af klimaforandringer osv. Men tænker du aldrig nogensinde på, hvis nu man finder en løsning på klimaforandringerne om 20 år, eller et eller andet, og det hele så bare går i sig selv igen, tror du så, du vil sidde og ærge dig over, at du ikke fik børn? Nej, det tror jeg ikke, fordi som sagt, så er det ikke kun på grund af klimaforandringerne, vi har fravalgt det, men det er en blandt flere grunde. Okay. Rikke, tusind tak, fordi at du lige vil være med, og tak for din sms. Selv tak. Og også tak, fordi du lytter med. Det var så lidt. Der er også mange andre, der gør. Altså skriver ind også lige nu på sms. Blandt andet Camilla, hun skriver, min mand og jeg har to børn, som vi opdrager til at passe godt på miljøet. Vi går ud og samler skrald, går i genbrugstøj, flyver ikke på ferie, vi holder staycation og gør alt muligt andet for at gøre ungerne opmærksomme på, hvor vigtigt miljøet er. Hvis alle nu samlede lidt skrald hver dag bare i Danmark, så kunne vi altså komme et godt stykke. Børn af fremtiden, lad os give dem en ved at vise langt mere hensyn, end vi gør nu. Du lytter til Radio 24/7. I visse afrikanske, asiatiske og mellemøstlige lande er det ved at løbe løbsk. En vej er at hjælpe de lande med befolkningsbegrænsning som et- eller tobarnspolitik. Sådan udtalte du forleden til Ekstrabladet, Nasser Carter. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udenrigsordfører for de konservative, og du kom med de her udtalelser ovenpå, at blandt andet professor ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, der forsker i klimaforandringer, pegede på befolkningstilvæksten på kloden som den største udfordring på klimaområdet. Professoren sagde til Jyllandsposten, at han mener, at en etbarnspolitik som den, vi har kendt i Kina, kan være en løsning, hvis vi vil forhindre alt for store klimaforandringer i fremtiden. Og Nasser Carter, du er ikke uenig med professoren. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad det er, du mener? Jo, principielt er jeg enig i, at en af de største udfordringer, vi står overfor, det er befolkningseksplosionen. Og det er en udfordring både i forhold til klima, men også i forhold til illegal indvandring, arbejdsløshed med videre. Hvis du tager et land som Egypten, de er oppe på omkring 100 millioner indbyggere, og de bliver imellem 2 og 3 millioner indbyggere flere hvert år. Og mange af dem fødes ind i arbejdsløsheden. 3/4 af befolkningen er under 30 år, og det giver enormt store udfordringer, både i forhold til vandmangel, men også i forhold til arbejdsmarkedet. Og der har man i Egypten her ved sidste år vedtaget det, der hedder to er nok politik, altså to børn er nok politik. Man har kunnet se, at det vil løbe løbsk, og derfor gør man det på en måde, hvor man tager fat i flere initiativer. Mm. Blandt andet har Sisi, præsidenten, været ude at sige, at vi skal tillade abort. Det har, efter islamisterne er kommet til, der har man forhindret abort. Vi skal have mange flere sundhedsklinikker, der kan vejlede og rådgive i forhold til børnebegrænsning. Man har også talt om, at en forudsætning for, at familierne får børn, det er, at de har bedre velfærd. Det er, at kvinderne er uddannet. Det er, at der er større kønsligestilling. Det er nogle af de forudsætninger, der skal til for at begrænse befolkningsexplosionen. Så jeg er enig med professorerne i, at vi står med en udfordring, og et af de det har været et tabuemne at tale om befolkningsbegrænsning, og det synes jeg er okay, at vi åbner op for den debat. Men Nasser Khader, nu taler du om Egypten og nogle lande, som ligger i Mellemøsten og Asien og Afrika, som du har nævnt overfor Ekstrabladet. Altså, er det kun i de lande, de dele af verden, at vi skal begrænse befolkningstilvæksten, eller skal vi også gøre det her i Danmark? Jeg synes ikke, vi skal gøre det i Danmark. Vi har jo ikke de samme udfordringer i Danmark, som de lande har. Vi har ikke en befolkningsexplosion. Mm. Der, hvor vi har en udfordring i Danmark, det er forbrug og overforbrug. Og det er også det. Det er derfor, at klimadagsordenen fylder mere og mere. Folk er blevet mere og mere bevidste om det. Og hvad hedder det? Det er jo det, vi skal diskutere i Danmark. Det er forbrug og overforbrug. Ja. Men i de nordafrikanske lande, de mellemøstlige lande og flere asiatiske lande, der er det altså befolkningseksplosion, der er problemet, der er ved at løbe løbsk. Mm. Og derfor mener jeg, at det er mest relevant at begynde at tale om befolkningsbegrænsning. Men Nasser Khader, ikke et barnspolitik, ikke med tvang, men sådan to børnspolitik, eller det, som man er i gang med i Egypten. Men Nasser Khader, nu bragte du lige selv overforbrug på banen. Et barn i Danmark kommer jo over igennem sit liv til at udlede væsentligt mere CO2 ved den livsstil, som vi har i den her del af verden, end en person i Afrika vil gøre. Var det så ikke netop i Danmark, vi skulle begrænse befolkningstilvæksten? Jamen, jeg har hørt de der tal, du diskuterede med mine kolleger fra Enhedslisten. Ja. Det er rigtigt nok, der er en udfordring der, og derfor er der også flere klimainitiativer på vej, og der er flere visioner på vej. Vi fra mit parti, vi har sagt, at vi skal prøve at følge Paris-aftalen og have nogle femårsmål. Så der er de forskellige. Der er ikke nogen partier i Folketinget, der ikke har nogen mål på klima. Det vil sige, at der er en bevidsthed om, at det er et problem. Men jeg mener, at det, der er i vores baghave, altså Nordafrika, Afrika, Mellemøsten, det er et meget større problem med så meget befolkningseksplosion, der er. Ja. Altså, Karl, jeg vil lige læse en sms op for dig med en lytter. Ja. Det er Michael, der skriver, hjemme hos os har vi ingen børn, vi er blevet veganere. Først og fremmest for dyrene, dernæst for klimaet. Vi er begyndt at sælge ud af alt det materialistiske skrammel, vi troede, vi havde brug for. Vi har installeret varmepumpe. Der er masser, vi kan gøre, udover at få færre børn. Hvis vi en dag kan se på de, der spiser kød på samme måde, som vi ser på rygning, så er vi nået langt. Er det sådan, vi skal leve, Nasser Khader, som Michael han skriver? Ja, det er lidt, dogmeagtigt, efter min opfattelse. Er det for langt ud, eller hvad? Det er jo et frivilligt. Det er frivilligt. Der er nogen, der vælger at leve den måde. Det vil jeg ikke være overdommer overfor. Mm. Det må de gerne. Men der er kommet større og større bevidsthed blandt danskerne om at være opmærksom på klima og miljø og det, vi går rundt og gør hver dag. Men det der at vende tilbage til middelalderen, det er jeg ikke tilhænger af. Man skal også kunne flyve, man skal også kunne spise en bøf, og så kan man kompensere på andre måder. Men jeg er da glad for, at der er så stor bevidsthed omkring klima i Danmark og blandt danskerne. Det forsøger vi at tage hånd om, men det der med befolkningseksplosion eksplosion i den tredje verden eller vores baghave. Altså, det er virkelig en udfordring. Ikke kun i forhold til klima, som jeg startede med at sige, men også i forhold til illegal indvandring, i forhold til klimaflygtninge. Altså hele den konflikt, der var omkring Darfur, det handler faktisk om tørke. Og men altså, Carter, vi har ikke så meget tid tilbage, så jeg vil lige nå at spørge dig en ekstra gang, skulle jeg lige til at sige. Ja. Det vil altså sige, at selvom vi i Danmark forbruger væsentligt mere og udleder væsentligt mere CO2 per person, så vil du ikke begrænse befolkningstilvæksten her, det skal være i de dele af verden, hvor der er en stor befolkningstilvækst. Spørgsmålet, jeg så gerne vil nå at stille dig, det er, hvordan vil du få Indien og de afrikanske lande til at lave en et- eller en tobarnspolitik? Jamen, det er jo det, som flere... Altså, den, der startede faktisk den debat, der tog hul på debatten, det var den tidligere amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton, da hun mødtes med inderne i 2009. Der var det faktisk et punkt på dagsordenen. Altså, familieplanlægning, befolkningsbegrænsning er en forudsætning for den vækst af velstand og velfærd, I gerne vil have. Og det må vi tage op, når vi mødes med de her lande, men også være behjælpelige med, at de kan nå de mål. At se, ægypterne siger, at de er jo gået i gang med to af nok politik. De er gået i gang med at bygge nogle af de der sundhedsklinikker, men de har simpelthen ikke penge nok til at komme i mål med de her ting. Og der kunne EU være behjælpelig i forhold til at hjælpe med at nå det mål, der hedder tobarnspolitik. Mm. Men Nasser Carter, altså nu er vi jo i forvejen i den vestlige verden, os der har forårsaget størstedelen af de menneskeskabte klimaforandringer, fordi vi har udledt utrolig meget CO2. Er det ikke lige lovligt meget, og så kommer også vil bestemme over de lande her, som ikke er ansvarlige for klimaforandringer på samme måde som vi er, og så fortælle, hvor mange børn de må få? Jeg vil ikke bestemme over dem. Jeg går heller ikke ind for Kina-modellen og tvang og så videre, men de kan godt selv se, at der er behov for befolkningsbegrænsning. De vil gerne nå det mål. Mm. Det kan de se, det er jo forudsætning for, at deres lande kan fungere, både i forhold til økonomi og arbejdsmarked, men også i forhold til klima. Tusind tak, fordi... Og der synes jeg godt, at vi kan være behjælpelige med at hjælpe med at nå det mål. Godt. Nasser Carter, tak fordi du var med. Det er i orden. Udenrigsordfører for De Konservative.